بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الصادق الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تنماليزيا ملانغوا جنائز كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ على النساء عند البيعة ألا ينحن. تومي لتكوى هادي كوى ونواكي كتو فانيا نياحا كوى كتو أمبوليزا كوى كوباتا مسيبا. قال: فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح. ألتكوى هادي متومي الله كويتو وكتوى بيعة كوامبا تسفاني نياحة تسيومبوليزي. رواه البخاري ومسلم. وقد برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. رواه البخاري ومسلم. تمامفكانا نمويه kupiga kelele hizo za niaha za kuomboleza na mwenye kunyoa nywele zake kwa ajili ya msiba na pia mwenye kuchana chana nguo zake kwa ajili ya msiba. Leo indana kitabu zakah. Kitabu zakah. Qala: az-zakatu hiya ar-ruknu ath-thalith min arkani al-islam. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah: zaka ni nguzo ya tatu katika nguzo za Uislamu. Wa hiya qarinatu salah fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Zaka ni qarina, ni rafiki ya sala katika kitabu cha Allah, Qur'ani na hadithi za mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Yani inaposala, inapoamrishwa sala, na hapo hapo inaamrishwa zaka. Ndio hiya qarinatu salati fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wasallam. Zaka ni rafiki ya sala katika kitabu cha Allah, Qur'an na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Kama qala Allahu azza wa jalla: fa in tabu wa aqamu salata wa atu az-zakata fakhallu sabilahum. Wakitubia na wakisimamisha sala na wakatoa zaka, waachilieni. Fa intabu wa aqamu salata wa atu zakata fakhallu sabilahum. Wakitubia na wakisimamisha sala na wakatoa zaka, waachilieni. Waqala: fa intabu wa aqamu salata wa atu zakata fa ikhwanukum fid din. Wakitubia na wakasimamisha sala na wakatoa zaka, ni ndugu zenu hao katika dini. Waqal: wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlisina lahu ad-din hunafa wa yuqimu as-salata wa yu'tu az-zakata wa dhalika dinul qayyima. Allah pia anasema hawakuamrishwa watu isipokuwa wamwabudu Allah hali ya kumtakasia yeye dini, hunafaa hali ya kushikamana na tauhid na kuachana na ushirikina, wa yuqimu salata na wasimamishe sala, wa yu'tu zakata na watoe zaka, wa dhalika dinul qayyima, hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Kwa katika aya hizi zote na nyinginezo, kila Allah anapotaja sala anataja na zaka baada yake. Wa hiya ibadatun maliyatun naf'uha mutaaddin. Zaka ni ibada ya kimali, manufaa yake yanapetuka kwenda kwa watu wengine. Wa hiya ibadatun maliyatun naf'uha mutaaddin. Zaka ni ibada ya mali ambayo manufaa yake mutaaddin yanapetuka kwenda kwa watu wengine, watu wananufaika wengi kama matajiri wale wanatoa zaka. وقد أوجبها الله في أموال الأغنياء على وجه ينفع الفقير ولا يضر الغني. الله سبحانه وتعالى أميوجبش زاكا katika mali za matajiri kwa njia ambayo inamfaa fakiri na haimdhuru tajiri. Waqad awjabaha Allahu fi amwali al-aghniyai ala wajhin yanfa'u al-faqira wa la yadhurru al-ghani. Allah amewajibisha zaka katika mali za matajiri kwa njia ambayo inamfaa fakiri na haimdhuru huyo tajiri. Li'annaha shay'un yasirun min malin kathir. Sabu zaka ni kitu kidogo tu katika mali nyingi. Katika mali nyingi mtu anatoa kitu kidogo tu, hicho katika ndio zaka yake. Mtu ana laki nne, zaka yake 10,000 tu. Kwa hiyo ni njia ambayo inamnufaisha fakiri na haimdhuru huyu tajiri. Kauluhu tajibu zakatu fi bahimati al-an'am wal-khariji min al-ard wal-athman wa-urudhi tijara. Tajibu zakatu fi bahimati al-an'am, zaka itapasa kwa wanyama. Bahimatu al-an'am ni ngamia na ng'ombe na mbuzi na kondoo. Bahimatu al-an'am ni sampuli hizi tu za wanyama: ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Wal khariji min al-ardhi, na kinachotoka katika ardhi, mazao. Mazao yanayotoka katika ardhi, mchele, mahindi na mazao mengine. Wal athmani, na dhahabu na fedha. Wa urudhi tijara, na bidhaa za biashara. Wal athmani, na dhahabu na fedha. Wa urudhi tijara, na bidhaa za biashara. Bidhaa zozote, bidhaa zozote za biashara zina zaka. Bishurutin khamsa, kwa masharti matano: al-islam wal-hurriya wa mulku nisab wa tamamu al-mulki wal-hawli. Hani masharti matano, kila ambaye anawajibika kutoa zaka, yakikamilika masharti haya, lazima atoe zaka kama ana mali hizo. Al-islam, uislamu, hakuna zaka kwa kafiri. Walhurriya, na uungwana, hakuna zaka kwa mtumwa. Wa mulku nisab, na kumiliki kiwango, umiliki wa kiwango. Kila mali ambayo inatolewa zaka ina kiwango chake. Kama ni wanyama, kila wanyama wana kiwango. Ngamia mpaka wafike 5, ng'ombe mpaka wafike 40, 30, mbuzi mpaka wafikie 40. Kwa hiyo kila mali ina kiwango chake, mpaka kifikie hicho mtu amiliki ndipo anawajibika kutoa zaka. Watamamul mulki, ukamilifu wa kule kumiliki ile mali, iwe tayari amemiliki mali ile kikamilifu, sio amemiliki nusu nusu. Wal haul, na kuzungukiwa na mwaka. Haul ni kuzungukiwa na mwaka, mali ile mpaka iwe tayari ni mwaka kamili tangu alipoimiliki, hapo ndipo atawajibika kutoa zaka. Qala Sheikh al-Abbad hafidhullah, hadhihi shurutu, hadhihi al-ashya'u al-arba'a hiya allati tajibu fiha az-zakah. Mambo haya manne ndio ambayo zaka hupasa ndani yake. Hadhihi al-ashya'u al-arba'a hiya allati tajibu fiha az-zakah. وقد عقد المصنف لكل واحد منها بابا خاصا. المصنف رحمه الله amewekea kila moja mlango maalum katika hizi mali nne ambazo inawajibika kutoa zaka: bahimatul an'am, al-kharij min al-ard, wal-athman, wa urudhu at-tijara, wanyama, mazao, dhahabu na fedha, bidhaa za biashara. Hadhihi al-ashya'u al-arba'a hiya allati tajibu fiha az-zakah. Mambo haya manne ndio ambayo ni lazima sasa yatolewe zaka. Waqad 'aqada al-musannifu li kulli wahidin minha baban khassan, ameweka musannifu wa kitabu hiki kila moja katika hayo mlango maalumu: mlango wa wanyama wanaotolewa zaka, mazao, dhahabu na fedha, bidhaa za biashara. Washurutu wujubi zakati khamsa, masharti ya kuwajibika zaka ni matano. Al-awwal al-islam. Uislamu ndio sharti la mwanzo la kuwajibika kutoa zaka. Kuna zaka kwa kafiri. Qala fala tasihu min kafir. Haitasihi zaka kwa kafiri, lianna amalahu mardudun, sabu amali zake, ibada zake zinakataliwa kafiri, hazikubaliwi. Hata akitoa mamilioni, kafiri hana zaka wala hahisabii kwamba ametoa sadaka wala zaka. Hata akitoa mamilioni, kila siku wapangisha watu foleni awapa mamilioni ya mapesa, hahisabiwi hizo. Liqaulihi ta'ala, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Kwa hiyo amali yoyote anofanya kafiri haitakubaliwa mpaka asilimu. Tumejaalia amali hizo ni haba manthura, ni kama vumbi lenye kutawanyika, lenye kutawanywa, kuonesha kwamba hazikubaliwi amali zao zozote wanazofanya, haziitwi ni amali njema, kwamba wana thawabu, watalipwa hapa duniani tu wazidishiwe, lakini bado hawana thawabu zozote kwa sababu hawana sharti ya Uislamu. Wathani sharti ya pili, al-hurriya, uungwana. Uungwana, lianna al-abda mamluku lisayidihi wa maluhu lisayidihi. Mtumwa ni mwenye kumilikiwa na bwana wake na mali yake ni ya bwana wake yule alimiliki. Mtumwa akifanya biashara na yeye amemilikiwa, bado ni mtumwa, ile mali inakuwa ni ya yule aliyemiliki. Yeye hana ustahiki wa mali kwa sababu ya utumwa mpaka awe huru. Wathalithu, sharti ya tatu, mulku nisab, ni umiliki wa kiwango. Wa huwa almiqdar alladhi idha balaghahu almalu wajabat fihi zakah. Kiwango ni kiasi ambacho mali ikifikia kiwango hicho, wajabat fihi zakah, itapasa zaka katika mali hiyo. Hiyo ndiyo mulku nisab, kumiliki kiwango. Kiwango ni kile kiasi kilichowekwa na sheria kwamba mali ikifikia kiwango hicho ndipo inapopasa zaka, kama haijafikia si wajibu kutoa zaka. Kala wa idha naqasa minhu lam tajib fihi, ikipungua mali kuliko kiwango hicho haitapasa zaka ndani yake. Wasayati bayanu miqdari nisab fi kulli min al-ashya'i al-arba'a allati tajibu fiha az-zakah. Utakuja uwazi wa kiasi cha kiwango cha kila moja katika yale mambo manne ambayo lazima yatolewe zaka. Itakuja kuelezea kiwango cha wanyama, kiwango cha ngamia, kiwango cha ng'ombe, mbuzi, kondoo, pia kiwango cha kinachotoka katika ardhi, mazao yafikie yani kilo ngapi, athman, dhahabu na fedha, urudhi tijara, yote atakuja kuelezewa insha Allah. Kala warabi, na sharti ya nne, tamamul mulki, ni umiliki, ukamilifu wa umiliki, ukamilifu wa umiliki hiyo mali. Kadaini alkitaba, kama deni la kitaba maandishi, fa innahu la zakata fihi, hili halina zaka. Kwamba mtu ana deni anadaiwa kwa maandishi kadhaa, huyu hana zaka katika mali ile ambayo inadaiwa. Kala li anna almamluka lahu taajizu nafsihi, sabu kile kilichomilikiwa kina taajizi ya nafsi yake, yani mwenyewe nafsi yake anashindwa kwa sababu ya deni alilonalo. Fahadha almalu alladhi bidhimmati alabdi lisayidihi lam yastaqir ba'du. Anafasiri anafasiri yule ambaye bado hajamiliki kamili yule mali. Qala fahadha almalu alladhi bidhimmati alabdi lisayidihi lam yastaqir ba'du, hii mali ambayo iko katika jukumu la mtu lisayidihi, ni ya yule aliyemiliki, halijatulizana bado mali hii kwa mtu bado hajaimiliki kabisa. Falam yakun mulkuhu lahu taman, haujakuwa umiliki wake kwa mali hiyo ni ukamilifu, hajamiliki mali kamili, sababu mali ina mtu mwingine, ye bado hajaimiliki kamili, huyu haitapasa zaka kwake. Walhamisu, sharti ya tano, alhaulu, ni haul, kuzungukiwa na mwaka hiyo mali. Wa huwa mudhiyu sanatin kamila baada mulki nisab, na haul ni kupita mwaka kamili baada ya kumiliki kile kiwango, baada ya kumiliki kile kiwango kilichowekwa katika mali, halafu upite mwaka kamili bado ana umiliki wa mali ile, hapo ndio itapasa zaka baada ya kuzukiwa na mwaka mali hii, iwe ni wanyama, iwe ni hizo jismu, dhahabu na fedha, bidhaa za biashara, isipokuwa hivi vinavyotoka katika mazao. Mazao hayana sharti ya mwaka, mazao hayana sharti ya mwaka, ni kila anapovuna, lakini hizi mali nyingine ni lazima zizungukiwe na mwaka. Qala wa huwa mudhiyu sanatin kamila baada mulki nisab, ni kupita mwaka kamili baada ya kumiliki kiwango. Wadhalika fi ghairi alhububi wa thimar, na hilo ni katika isiyo kuwa nafaka na matunda. Allati tajibu zakatuha inda alhasadi waljudhal, ambazo ni lazima zitolee zaka wakati wa kuvunwa na kukatwa. Nafaka iza chakula, mchele, mahindi, maharagwe na vyakula vingine, na matunda, tende na zabibu, hizi tajibu zakatuha inda alhasadi waljudhal, ni lazima inapasa zaka yake wakati wa mavuno na kukatwa tu, tayari hapo ni lazima zaka. Hakuna sharti ya kuzungukiwa na mwaka kama zile dhahabu na fedha au wanyama. Qala wa yadullu li'tibari alhawli hadithu Ali radhiyallahu anhu, dalili ya kuzingatiwa mwaka ni hadithi ya Ali radhiyallahu anhu, wa fihi walaysa fi mali zakat walaysa fi malin zakatun hatta yahula alayhi alhawlu, hakuna katika mali yoyote zaka mpaka izungukiwe na mwaka. Walaysa fi malin zakatun hatta yahula alayhi alhawlu, hakuna katika mali zaka mpaka izungukiwe na mwaka mali hiyo. Rawahu Abu Dauda bi isnadin hasan. Kauluhu watajibu fi mali sabiyi wal majnun, itapasa zaka katika mali ya mtoto na mali ya mwenda wazimu. Watajibu fi mali sabiyi wal majnun, itapasa zaka katika mali ya mtoto na mwenda wazimu. Ruya an Umara wa ibn Abbas wa ghairihima, limepokewa hilo kwa Umar na ibn Abbas na wengineo. Wala yu'rafu lahuma mukhalif, wala hajulikani mwenye kuwa khalifu hao masahaba hao katika kauli hii. Hakuna mwenye kuwa khalifu masahaba hao katika kauli hii kwamba ni lazima zaka katika mali ya mtoto na pia mali ya mwenda wazimu. Na kaulu sahabi ni hujja isipo khalifiwa, kaulu sahabi hujja idha lam yukhalaf. Kwa hiyo haikukhalifiwa kauli ya masahaba hawa, inabaki hii ni hujja kwamba mali, mtoto akiwa na mali pia lazima itolewe zaka mali ile, mwenda wazimu akiwa na mali lazima itolewe zaka. Qala laysa min sharti wujubi zakah an yakuna almaliku balighan au aqila, si katika masharti ya uwajibikaji wa zaka kuwa mwenye kumiliki mali hiyo ni baligh, mwenye akili, mwenye kukalifishwa na sheria, tayari ni baligh, si katika masharti ya zaka. Au aqilan, au kuwa ni mwenye akili, si katika masharti ya zaka. Sharti ya zaka ni kumiliki ile mali tu, awe ni mtoto, awe ana wazimu. Qala fatajibu fi amwali sibyan wal majanin, itapasa zaka katika mali za watoto na mali za wenda wazimu. Li annahum muslimun, sababu wao ni Waislamu, na sharti kubwa ya zaka ni Uislamu. Kwa hiyo ni lazima kama mtoto ana mali ambazo zimefikia kiwango cha kutolewa zaka, lazima wale wasimamizi wa mtoto yule wamtolee zaka katika mali hiyo, kadhalika mwenda wazimu. Yadullu lidhalika umumul adilla addalati ala wujubi zaka. Dalili ya hayo ni kuenea kwa dalili zinazofahamisha wajibu wa zaka. Dalili zinazofahamisha wajibu wa zaka: wa aqimu salata wa atu zakata, toeni zaka, moja katika dalili za kuwajibisha zaka. Kwa hiyo katika masharti ya zaka hakuna kwamba mpaka abalere au mpaka awe na akili kama sala. Sala mtoto hawajibiki kuswali mpaka awe ni baligh, hapo ni lazima asali. Mwenda wazimu mpaka uondoke wazimu wake ndio sala yake inakubaliwa, ndio anawajibika kuswali. Lakini zaka la, madam ana mali na ni Muislamu, hata kama ana wazimu lazima wale wanaomsimamia wamtolee zaka katika mali yake. Wahaka hadha alqawla Ibn Qudama fi al-Mughni an Umar wa Ali ibn wa ibn Umar وعائشة والحسن بن علي وجابر رضي الله عنهم. أما يبكي قوله ابن قدامة المقدسي كتك مغني المجلد الرابع صفحة 69 كنت كان عمر نعلي نابن عمر نعائشة الحسن بن علي نجابر رضي الله تعالى عنهم. قوله وتجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة في وقصها. Itapasa zaka katika ile mali iliyozidi kiwango, bilhisab, kwa kuhisabiwa. Watajibu fima zada ala nisabi bilhisab. Itapasa zaka katika mali iliyozidi kiwango, bilhisab, kwa kuhisabiwa. Illa fisaima, isipokuwa kwa hao wanyama hao wanyama, ngamia, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Fala zakata fi waqsiha, hakuna zaka katika ile waqsi yake, ziada yake ya kiwango. Hakuna zaka katika ziada ya wanyama ya kiwango. Alwaqsi ni ile idadi iliyobaina ya viwango viwili. Kwa mfano, ngamia kiwango chake ni watano. Wakifika ngamia watano, hapo lazima mwenye ngamia hao atoe zaka mbuzi mmoja. Hasa kuanzia watano inaendelea mpaka ngamia kumi, hapa katikati yake, baina yake hapa, sita, saba, hakuna zaka. Hakuna zaka. Ni ile wale watano tu ndio waqs. Kala wala fil mawqufi ala ghairi muayyan, wala hakuna zaka katika mali iliyowekwa wakfu kwa kitu kisichojulikana, kisichoainishwa. Wala fil mawqufi ala ghairi muayyan, wala hakuna zaka katika kitu kilichowekwa wakfu kwa ghairi muayyan, kitu ambacho hakikuainishwa ni kitu kadhaa, kal masajid, kama misikiti, kwa wakfu mali yake kwa ajili ya misikiti, haitatolewa zaka mali hiyo ya wakfu wa misikiti. Watajibu fi ghallati ardhin mawqufatin ala muayyan, na itapasa zaka katika ghallati ardhin, ile pato la ardhi, ile ardhi ambayo inaingiza, na mawqufatin ala muayyan, iliyowekewa wakfu mtu maalumu. Ghallati ardhi ni ile pato, ile income ya ile ardhi iliyopo, ardhi ambayo imewekwa wakfu, imewekewa wakfu mtu maalumu. Sasa lile pato lake lazima litolewe zaka. Watajibu fi ghallati ardhi mawqufatin ala muayyan, itapata zaka katika lile ingizo la ardhi, mali inoingia katika ardhi iliyowekewa wakfu ala muayyan. Yakulu Sheikh al-Abbad hafidhahullah, كل مال زكوي لا تجب فيه الزكاة إلا إذا بلغ نصابا. كلا مال يزيادة هيتا بس زكا إسبقوا إكفكية كيوانغو. وما زاد على النصاب وجبت فيه الزكاة بحسابه. إليوزيد كلي كيوانغو، مال إليوزيد كيوانغو wajabat fihi zakatu, itapasa ndani yake zaka, bihisabihi, kwa hisabu yake. Qala, anafasiri kauli hiyo, qala fa in kana almalu almuzakka athmanan, ikiwa mali inayotolewa zaka ni dhahabu na fedha, au urudha tijara, au ni bidhaa za biashara, akhraja minan nisabi wa ma zada alayhi ruba al-ushri, atatoa kutokana na kile kiwango na ile iliyozidi kiwango, atatoa ruba al-ushri, robo ya ushri, robo ya fungu la kumi. Mali ile inagawanywa mafungu kumi, halafu moja analigawanya mara nne, hii ndio robo ya ushri. Fa in kana almalu almuzakka athmanan au urudha tijara akhraja minan nisabi wa ma zada alayhi ruba al-ushri, au ukhrija minan nisabi wa ma zada alayhi rubu al-ushri, itatolewa katika kile kiwango na ile iliyozidi kiwango itatolewa rubu al-ushri. Wa kadhalika ma kana kharijan min al-ardi min hububin wa thimarin يخرج من جميعه النصاب فما فوقه العشر أو نصفه على ما هو مبين في زكاة الخارج من الأرض فإن كان المال وكذلك ما كان خارجا من الأرض فيلي فيلي يالي مزاو يلي يتوكا كتك أرض من حبوب كتك ينفاكا مچيلي مهيندي wa thimari na matunda, tende, zabibu, yukhraju min jami'ihi nisab fama fawqahu al-ushru, hutolewa kwa kiwango chote na iliyo juu ya kiwango hutolewa ushr. Ushr ni lile fungu moja katika mafungu kumi, linatolewa lote lile ushr, fungu moja. Au nisfuhu, au hutolewa nusu yake. Kwa nini natolewa ushuru? Ikiwa haku, ikiwa ametia gharama zake, ametia gharama zake katika shamba lile la mahindi, ametia gharama zake, maji, vyombo vya kutilia maji. Hapo ikiwa hakutilia vyombo vyake au hakutia gharama, ndio atatoa ushuru. Lakini ikiwa ametia gharama zake, anamwagilia maji, hakuna mvua, anamwagilia maji kila siku mashamba yake, hapo atatoa nusu ya ushr. Kwa mazao yote yale atatoa nusful ushr kwa sababu ya kufidia ile gharama. Itakuja kiwango cha hayo mazao takriban nadhani kilo 670 na kitu hivi, itakuja kiwango cha mazao hayo yanotoka katika ardhi, kwamba kiwango chake ni ngapi mpaka itolewe zaka, ni kilogram takriban 670 na kitu, itakuja huko kuelezewa insha Allah. Kwa hiyo ikiwa ametilia maji au ametoa gharama zake za shamba lile, hapo atatoa nusu ya ushri. Ikiwa hakutilia maji, ni mvua imetilia maji pale, au kuna chemchem za maji pale, hapo ni kwamba hakutoa gharama, atatoa ushri, fungu moja kamili katika mafungu kumi hayo. Kala alama huwa mubayanun fi zakati lkhariji min alardhi, kwa vile itakavyobainishwa katika zaka ya vinavyotoka katika ardhi. Kala wa amma ma kana baina alfardhaini min fi bahimati lanam wa yusamma lwaksu fainahu la zakata fihi, ama kilichokuwa baina ya faradhi mbili, baina ya zile nisabu mbili, viwango viwili katika wanyama, na inaitwa waqs, ile ziada iliyo baina ya viwango viwili, hii la zakata fihi, haina zaka. Qala fa mathalan nisabu alghanam 40, kiwango cha mbuzi na kondoo ni 40. Mtu atoi zaka akiwa na mbuzi 20, mbuzi 30, hawajibiki kutoa zaka mpaka wafikie 40. Hapo ndio wanawajibika kutoa zaka ya mbuzi hao au kondoo hao. Hasa anasema fa idha hala alaiha alhaulu wajaba fiha shatun wahida, ukizunguka mwaka kwa mbuzi hao 40 wajaba fiha, ni lazima kwa mbuzi hao mbuzi mmoja tu ndio zaka, 39 wote ni wake, kitu kidogo tu. Wakadhalika ma faukaha, vile vile zaidi ya hao 40 ila 120 mpaka mbuzi 120, leisa fiha illa shatun wahida, hakuna zaka katika hao isipokuwa mbuzi mmoja tu, kuanzia 40, 41, 50, 100, mbuzi mmoja tu zaka, mpaka 120 ni mbuzi mmoja tu. Ikifikia sasa 121, hapo sasa wanaanza wawili kutoa zaka, zaka ni mbuzi wawili, lakini kuanzia 40 mpaka 120 hii ndio waqs, hakuna zaka sasa hapo. Waqs ni kuanzia 41, 42 mpaka 120, hii ndio waqs, ziada hii haina zaka, ndio hakuna waqs. Fala zakata fi waqsiha, فإذا وصل إلى الفرض الثاني بزيادة واحدة من الغنم أخرج منه شاتان وهكذا. ikifikia fardhi ya pili kwa ziada ya mbuzi mmoja tu, 121 ndio ziada ya mbuzi mmoja, ikizidi 121 hapo sasa zaka ni mbuzi wawili, sawa eh? Wahakadha, na kama hivyo. وما كان موقوفا على المساجد ونحوها, na mali iliyowekewa wakfu misikiti na mfano wake, fa innahu la zakata fihi, mali hiyo haina zaka. Mali imewekewa misikiti, mali imewekewa madaris, mali hiyo haitolei zaka. Li anna zakata juz'un yasirun min al-mal al-muzakka, sabu zaka ni sehemu ndogo tu katika mali ile inayotolewa zaka. Yusrafu fi masarifi zaka, hutolewa katika yale matumizi ya zaka. Wa hiya min wujuhi alkhairi wal ihsan, na hii ni katika njia za khairi na ihsan. Wal mawqufu ala al masajidi kulluhu matrufun fi wajhin min wujuhi alkhair, na mali iliyowekewa wakfu misikiti yote hiyo inatumiwa katika njia za khairi. Unaona, kama inavyotolewa hiyo matumizi ya zaka, kupewa wale wastahiki wa zaka sampuli nane zile, kuanzia alfuqara wal masakin, sampuli zile nane ni njia za khairi. Na hii mali iliyowekewa misikiti, wakfu wa misikiti, pia inatumiwa katika njia za khairi, kulipia taa, kulipia nini. Kwa hiyo haitolewi zaka, mali iliyokuwa wakfu misikiti haitolewi zaka, kwa sababu inatumika katika njia za khairi. Laysa bimamlukin limalikin tajibu zakatu fi malihi, nasema hii mali hii iliyokuwa wakfu misikiti si yenye kumilikiwa na mmiliki mmoja, ambapo tajibu zakatu fi malihi, itapasa zaka katika mali yake. Kwa hiyo mali iliyowekewa wakfu misikiti, madaris, hii haitolei zaka kwa sababu haijamilikiwa na mtu mmoja. Watajibu zakatu fi ghallati ardhin au nakhlin mawqufaini ala shakhsin muayyan, itapasa zaka katika lile ingizo la ardhi, pato la ardhi au pato la mitende iliyowekewa wakfu kwa mtu maalumu. Ardhi hiyo au mitende hiyo imewekewa wakfu kwa mtu maalumu, hapo sasa hiyo itapasa zaka. Li anna almanfaata khasatun bihi, sababu manufaa yanamhusu mtu huyo maalumu. Fala farqa fi dhalika baina ma huwa mamlukun lahu aslan wa baina ma huwa mawqufun alayhi, hakuna farka katika hilo baina ya mali ambayo imemilikiwa na mtu huyo kiasili yake na baina ya mali ambayo imewekewa wakfu kwa mtu huyo maalumu. Ni kama ni mali yake ameimiliki hiyo, ikiwekewa wakfu kwa mtu maalumu ni kama ile mali aliyoimiliki tangu asili yake, itapasa zaka mali hiyo, iwe ni ardhi iwe ni kitu chochote cha kumtilia pesa, madam imewekewa wakfu kwa mtu maalumu, mali hii lazima aitolee zaka. Kinyume cha kuwekewa wakfu misikiti na madari si ya mtu maalumu, inatumika katika masala na maslahi ya misikiti hiyo. Hadha mafhumu? نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.